राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अमावस्या संवत 2053 तदनुसार 9 जनवरी 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे जेबी नगर अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कल पुस्तक दिए गए थे संकल्प पत्र, इसमें कई नियम पालन करने के हैं, कई त्याग करने के हैं। उन नियमों का पालन किया जाए तो जीवन में बड़ा सुधार आता है। मनुष्य बिना नियम के मर्यादा पर रहना कठिन पड़ता है मनुष्य के लिए, तो उसके लिए ये चाहिए कि नियम बांध दिया जाए, तो नियमों के पालन करने से उसका जीवन संयत बन जाता है। गीता में कहा तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदौ नियम में भर्तव्यम्। सबसे पहले नियमन करो, उस श्रृंखला जीवन है उसको नियमन कर लिया जाए, फिर परमात्मा की तरफ बड़े सूक्ष्म कर सकते हैं। तो ऐसे नियमों के लिए ये पुस्तक दी गई है। तो इसमें दो भाग है, ग्रहण करने के नियम है 13 और त्याग करने के नियम है 13, एक पृष्ठ में लिखे हुए हैं। और ये तारीख है, तारीख में बता भाई सही हुआ सही हुआ, गलती हुई तो वो गलती ली दे, उसमें सही तो सही दिख दे। तो इस तरह से है, रोजाना अपना संयत जीवन होता चला जाए और रोजाना भरनी चाहिए, ये डायरी भरना है रोजाना की। तो ये पुस्तक दे दी गई सही, कितनी बढ़िया चीज है। तो इस वास्ते पुस्तकों के अनुसार इनके अनुसार अपना जीवन बनावे, ये कल दी गई है। तो ये पुस्तक दी गई है ये इस वास्ते है कि आपको पता रहे कि ये काम हमें करना है, तो इससे है जीवन बड़ा शुद्ध होगा, परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए बहुत विशेष मदद मिलेगी। आज विचार है इनका एक सार संग्रह पुस्तक है, सार संग्रह, उसमें सार सार संग्रह किया गया है, मन छांट करके कई श्लोक लिए है, उनका अर्थ दिया है, बड़ी सार चीज है। तो पहले गीता सार है, गीता में सार क्या का श्लोक है, ऐसे गीता सभी सार है पर इसका सार बताया ये श्लोक, वो श्लोक भी है अर्थ बताया, ये मतलब गीता के है अध्याय अध्याय का 18 अध्याय की 18 बातें बताई है। तो इनको पढ़ लेने से अध्याय का सार मालूम होता है, वो याद रखना चाहिए इस अध्याय में ये चीज है। ऐसे रामायण का सार है तो रामायण पूरी हो जाए, उसी रामायण को मूल रामायण अंत में गोस्वामी जी महाराज ने संक्षेप में कही है, वो रामायण लिख दी है, तो उसके पार से पूरी रामायण का महत्व हो जाता है। वो तीन भाव से छोटी सी है, तो रामायण सार है। एक भागवत सार है, तो भागवत में बहुत बढ़िया बात है आई है, 13वां अध्याय में 29वां अध्याय में एकादश की, तो उसकी सार बात है, साधक के लिए बहुत काम की चीज है, वो विचार करके दूसरा काम में लावे तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर मूल भागवत है, जो भागवत में क्या क्या है उसके संक्षेप थोड़ा सा लिखा हुआ है, और महाभारत का सार है, महाभारत भारत सावित्री है, महाभारत का सार बहुत अच्छी बात है। अंत में आरती लिखी हुई है, गीता जी आरती है, नारायण की कही है, मूल भागवत स्वयं भगवान, हाँ भगवान ने कही है ब्रह्मा जी को। मूल भागवत ब्रह्मा जी कमरे पे रहे, देख रहे लगे क्या करूं कैसे करूं, तो भगवान ने भागवत का उपदेश दिया है, वो चतुश्लोक भागवत कला की है, उसे 7 श्लोक है, तो विष्णु बहुत सार चीज है, उसी का ही ये विस्तार भागवत है। मूल भागवत वो है, चतुश्लोक भागवत कहते हैं उसको, 4 श्लोक भी है, एक पहले दो पीछे, ऐसे 7 श्लोक है। तो रोजाना पाठ करने लायक है, जैसे भागवत रामायण रोजाना ही पाठ करे ऐसे बस पूरा चीज, और उसी के अनुसार से हम जीवन बना गए। और टीका दिन ये साफ साफ लिखी हुई है, तो ये आज वितरण करने की है, वितरण करना अंत में ठीक रहे, पहले देने से क्या होता है लोग सत्संग सुनते पुस्तक देखने लग जाते हैं, इस वास्ते जाते समय दे दी जाए तो बैठने जाओ घर पर और बड़ो पाठ करो, ये रोजाना की जाने काम है, रोजाना रागी भरनी, और ये पाठ भी रोजाना करने का है, जितना हो सके आप रोजाना थोड़ा थोड़ा किया था भी बहुत हो जाता है, और एक साथ करना कठिन होता है और भार बढ़ता है। जैसे रोजाना एक रोट का एक रोटी दे दो, एक तड़का दे दो छोटा सा, तो 360 हो जा, अब 360 एक दिन बना दिया जाए तो मालूम होता है कमाना खर्चा हो गया काफी, और रोजा देना खर्चा कुछ होता ही नहीं, उस दिन पुण्य इतना हो जाता है। ऐसे रोजाना पुशी पुशी भर पीसते के मुण आता हो, टोपे टोपे सर भर हरिया कुदरत जो है, तो बहनों माता है जो पूछ पीसती है इतना सा डाले, फिर पीछे फिर इतना सा देते, 12 महीने में कोठी कोठी खाली हो जाए, अरे एक दिन से पीछे पड़े तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे ही तो बूंदे बूंदे पड़ती है वर्षा की, बूंदे बूंदे इकट्ठी होकर ताव भर जाता है, बाढ़ आ जाती है, बाढ़ लोग बह जाते हैं, इतना हो जाता है, तो बूंद बूंद से इतना हो जाता है। इस तरह से शास्त्रों में लिखा है अंजन से क्षेम दृष्टा, अंजन होता है ना, माताएं पहले लगती थी काजल बच्चों के लिए, काजल पाड़ती थी, तो काजल है वो रुई में नीम की जो फूल है नीम का वो दे काजल डालकर उसको रख करके और तेल के दिए में घी दिए में लगा दिया, ऊपर तवा रख दिया, उसमें काजल आ जाता, वो काजल इकट्ठा कर देती, थोड़ा सा घी भी डाल देती, तो वो काजल है बच्चों के आंख में आ जाती, तो रोजा ही आने से आंख वो बड़ी ठीक रहती है, तो वो थोड़ा सा इतना सा लगा हो नहीं गए, इतना करते करते वो कूपला कूपला कहते मारवाड़ में, तो वो खाली हो जाता था सब करते करते खाली। जैसे वो काजल रूपी अवगुण है, दुर्गुण दुराचार है, पाप है, उनको रोजना कम करते करते करते साफ हो जाएगा। ऐसे बलवी पुत्री का ये बलवी को होती है उदय जिसको कहते हैं, वो बलवी का विश्व से तो पड़ा ऊंचा, वाल्मीकि जी महाराज उसमें ही रहे थे, तो वो उसका चाहना राजा कन्या थे ना, सुकन्या, हाँ कन्या थी, तो वो महाराज लड़के जो घर पहन दिया तो बात हुई, तो वो मतलब मानो एक छोटा सा चींटी उच्चारी चींटी जैसी होती है, वो सफेद से लाल लाल होती है चींटी और होती है, तो वो छोटा सा दाना मुंह में कितना दाना आवे वो करते करते ढेर जगह है इतना, तो दोनों दृष्टांत दिया है कि पाप का नाश करे तो थोड़ा थोड़ा नाश करते कोई कादर सफा हो जाता है, और वो संग्रह करे धर्म का संग्रह करते करते ढेर हो जाता है बड़ा सारा। तो रोजाना कुछ भजन करते रहे, साफ करते रहे, नियम पालन करते रहे, तो ये गुण द्वारा त्याग का नियम है, ये तो हो गया काजर, और संग्रह का हो गया बल्मी का पुतिका का उदय का। तो इस तरह से बल्मी को मेरे को संग्रह हो जाता है, तो वो पुण्य का संग्रह हो जाए, पापों का नाश हो जाए, और ये संग्रह पढ़ने से बड़ी मदद मिलती है। तो इनके अनुसार अपना जीवन बनावे। नारायण नारायण नारायण, अब बोलो क्या सुना है? भाइयों का उत्साह है, हम 9 दिन तक 9 पुस्तक पढ़ेंगे, उस अनुसार जीवन बनाओ। ये तो पुस्तक गीता परिषद मिलती है, फिर ये कहते हम देंगे, तो बहुत ही आनंद की बात है। तो पुस्तक ले और उनके अनुसार जीवन बनाओ। एक पाठ करते हैं, कोई एक अर्थ समझते हैं, और एक पालन करते हैं, तीनों अलग अलग है। पाठ करना भी महत्व है, पाठ करने से शरीर को पुनः महत्व होता है, अर्थ समझने से, अर्थ समझने वाला अनंत गुना महत्व होगा है, उसी अनुसार जीवन बनाने से जीवन ही वैसा ही बना जाए। गीता की शिक्षा के अनुसार जीवन हो जाए। जैसे मूर्ति होते हैं ना, तो चांदी है सोना है गाल करके और उन्हें सांचे में ढाल देते हैं, तो ढाल देने पर सांचे में मूर्ति आ जाती है। इस तरह से गीता के भीतर अपना ऐसा प्रेम हो जाए, इसमें से तत्पिता से लग जाए कि उसमें अपना ये जीवन है सांचा बढ़ जाए, तो जीती जागती गीता बन जाओ, गीता में ही अपना जीवन हो जाए, तो महाराज दुनिया का कल्याण करे, अपना कल्याण करे। और ये योजना करते करते ऐसी बात हो जाती है, तो पापों का नाश, पुण्यों का संग्रह और परमात्म तत्व की प्राप्ति, ये थोड़ा थोड़ा जाते जाते भी बहुत संग्रह हो जाता है, ऐसी बात है। तो आप जरूर देखे, हम भी करें, आप भी करो, सब करो, सब इसमें लग जाओ ठीक तरह से, तो बड़े लाभ की बात है। हमारू क्या सुना, भागवत सार में ये 2 श्लोक 13वें अध्याय के दिए है, 11वें श्लोक 13वें अध्याय के, 29वें अध्याय के। नारायण नारायण नारायण नारायण, पहला ही श्लोक है, मनसा वत्सा दृश्या गृहते अमेल मतो नदी बुद्ध भगवान सा। बहुत ही सार श्लोक है, बहुत उत्तम श्लोक। देखो हमारे यहाँ सनातन धर्म का नियम है कि जो जो आचार्य हुए हैं, श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, इनके अनुयायी लाखों और करोड़ों में आदमी है। इन लोगों ने जो अनुभव किया है, उस अनुभव को कृपा परवश और लोगों में फैलाया है। अपनी टोली बनाना, अपने संप्रदाय बनाना इनका उद्देश्य नहीं था, पीछे तो हम लोगों में हो गया है अपनी अपनी संप्रदाय बनाने का। इनका हृदय द्रवित हुआ है कि ऐसी हमें चीज मिली, ये औरों को मिल जाए और का भी कल्याण हो जाए, ऐसी दया करके इन्होंने अलग अलग कहा है। तो वे मत है अलग अलग, द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, अत्यंत भेदा भेद है, ये संप्रदाय है। इनसे पूर्व संप्रदाय थी, वो ये 5 संप्रदाय अलग है, वैष्णव है, शैव है, शाक्त है, गणपत है, सौर है, ऐसी 5 संप्रदाय आई है पहले से, अनाधिकार से चली आ रही है। ऐसी अनेक संप्रदाय है, सब संप्रदाय कल्याण करने वाली है, उद्धार करने वाली है। जो भाई जो बहन जिस संप्रदाय में है, उसी संप्रदाय के सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन बनावे तो कल्याण हो जाएगा। अपने जो भगवद गीता है, ये किसी सिद्धांत से विरुद्ध नहीं पड़ती। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, कोई क्या हो, दुनिया में पृथ्वी मंडल पर 200 देश बताते हैं, एक हिंदुस्तान देश है, ऐसे ऐसे छोटे बड़े देश नगर के मैंने सुने हैं 200 देश है। 200 देशों में हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, बहुत ईसाई है, फिर मुसलमान है, फिर हिंदू है, इसके सिवाय कई यहूदी है, कई पारसी है, ऐसे जातियों में 5 विभाग है बड़े बड़े, दूसरे इनके अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे क्षत्रिय हिंदू है, ब्राह्मण क्षत्रिय भेष शूद्र अंत्य जाति के अनेक हो जाते हैं, परंतु ये खास 5 समुदाय है, इनके अलग अलग सिद्धांत है, तो सिद्धांत अलग है, जो अपना ठीक पालन करे तो जो महापुरुषों ने कहा है उनके अनुसार जीवन बनने से उनका उद्धार हो जाता है, ऐसी विलक्षण विलक्षण बातें संत महात्मा ने कही है। परंतु भगवद गीता एक बहुत विचित्र मालूम रहती है, आप मान सकते हो कि तुमने गीता ही पढ़ा, इस बार तुम्हारे गीता ही दिखती है, तो कोई हर्ज नहीं, ऐसी दिख है दिख जाए, परंतु मैंने जहां तक मैंने पक्षपात छोड़ करके और विचार किया है, गीता पढ़ते हुए टीकाओं पढ़ते हुए भी मैंने विचार ऐसा रखा है कि मूल गीता क्या कह रही है, मूल गीता में क्या अर्थ है, टीकाएं संस्कृत की गई पढ़ी है, हिंदी की गई पढ़ी है, अंग्रेजी का जहाँ अनुवाद हुआ वो भी पढ़ी है, गीता की रुचि रही है, शौक रही है, तो दूसरों के सिद्धांत को भी थोड़ा मैंने देखा है, जैन आदि है, आर्य समाज है, इनके सिद्धांत भी देखे हैं, परंतु भगवद गीता की शिक्षा बहुत विलक्षण है, ये आपको हिंदू ईसाई मुसलमान बताया आपको, तो इनके किसी के विरुद्ध नहीं पड़ती, सबका कल्याण करती है, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं पड़ती गीता जी, आपस में इनके विरोध होता है, आपस में खटपट होती है, ग्रंथों में खटपट होती है, गीता पर टीका है, इन संप्रदाय बड़े बड़े संप्रदाय है, तो ये हमारे यहाँ कायदा है गीता उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, इन तीनों पर टीका लिख दे तब ये जनता मानती है, आजकल तो बेचारे क्या करे, पढ़े लिखे है ही नहीं, आजकल तो अंग्रेजी में जड़े हुए हैं, इनको पता ही नहीं अपना सिद्धांत क्या है क्या नहीं है, ऐसे अंग्रेजी पढ़ करके और इधर ही जड़ गए, ये कोई मत नहीं, और उसी में जा रहे हैं, अगर ये क्या दशा होगी भगवान जाने, आप कृपा करें, सावधान रहे, बच्चों को थोड़ा सा अपनी शिक्षा अच्छी दे तो बड़ा अच्छा हो जाए, नहीं तो भाई बड़ी मुश्किल है कलयुग महाराज का, तो इनके सिद्धांतों का विवेचन करने के लिए 3 प्रस्थान त्रय है, इन प्रस्थान त्रय पर टीका लिखे तब हमारी जनता मानती थी, तो इन्होंने क्या लिखे, जितने आचार्य मैंने कह रहा शंकराचार्य वल्लभाचार्य इन्होंने गीता पर टीका लिखी थी, गीता पर लिखी उपनिषद पर लिखी ब्रह्मसूत्र पर, जिन्होंने अपने भाष्य लिखे है अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उन सब करने पर जो गीता का प्रतिपादन है वो बहुत विलक्षण है, बहुत विचित्र है, सबके अनुकूल पड़ता है और किसी के विरुद्ध नहीं पड़ता, और सबको मदद मिलती है गीता जी से, तो अलौक ही है, गीता है, उपनिषद है, प्रभुसूत्र है, तीनों इन तीनों में भी गीता विलक्षण बात दिखती है, इसका ऐसा अर्थ नहीं समझना चाहिए कि उपनिषद में कमी है, ब्रह्मसूत्र में कमी है, भागवत में कोई कमी है, रामायण में कोई कमी है, ऐसा मेरा तात्पर्य नहीं है, मानो गीता में विशेषता दूसरों में कमी है ये कहना मेरा तात्पर्य नहीं है, छोटे ग्रंथ में और श्लोकबद्ध और बातें संक्षेप में बहुत विचित्र बातें बताई है, कृष्ण भगवान की वाणी विचित्र है, और व्यास जी महाराज की चतुराई का तो क्या कहें, जो बोलता है उसी के अनुसार वे लिखते हैं, तो मालूम हो जाए मानो बोल रहे ऐसा मालूम हो जाए, ऐसी विचित्र बात है, भगवान के अपने आशय सुंदर लिखा है, तो भगवद गीता की शिक्षा सबके अनुकूल पड़ती है, किसी के प्रतिकूल नहीं पड़ती, और उससे भी विलक्षण आ जाती है, तो गीता की ऐसे भागवत है, बहुत विचित्र ग्रंथ है, बड़ा ही विचित्र ग्रंथ है। उसमें भी एकादश ग्रंथ है, उसमें उद्धव जी के प्रति ज्ञान दिया है भगवान ने, बहुत विचित्र। नव जोगेश्वर का उपदेश है, बहुत विचित्र। दत्तात्रेय महाराज का है, बहुत विचित्र। 24 गुरु किए हैं उनकी, बहुत विचित्र। ऐसे अलग अलग विचार है, बहुत सुंदर है। तो उनके अनुसार जीवन बनाया जाए तो न्याय लग जाए। भागवत इतना विस्तृत ग्रंथ है और इतनी विलक्षण भाषा है, इतना विलक्षण सुंदर श्लोक है, ऐसी संस्कृत सुंदर है, मन मस्त हो जाए बात करे, पाठ करने वाले भी शांति जाए। ऐसे ही रामचरित है जिसमें तुलसीकृत रामायण बहुत ही बढ़िया चीज है, सबके लिए बहुत शिक्षा देने वाली, पारमार्थिक और व्यवहारिक। व्यवहार में कैसा व्यवहार करना चाहिए श्री राम जी ने करके बताया, कृष्ण भगवान ने कहकर बताया, और रामायण में करके राम जी ने बताया। माता पिता के साथ बर्ताव कैसा करें, भाइयों के साथ बर्ताव कैसा करें, मित्रों के साथ बर्ताव कैसा करें, प्रजा के साथ बर्ताव कैसा करें, बड़ों के साथ बर्ताव कैसा करें, छोटों के साथ कैसा करें, शत्रुओं के साथ बैरियों के साथ कैसा बर्ताव करें। अरे हु अनबल की न रामु, राम जी ने बैरी का भी अनबल नहीं किया, आहित नहीं किया, मार दिए पर बैकुंठ भेजे, अहित नहीं हुआ किसी का भी, अहित राम जी के द्वारा अहित कभी नहीं हुआ। ऐसे रामायण है, बहुत विलक्षण बातें उसमें है। तो इतने ऋषियों के बनाए हुए, जैसे महाराज वेद व्यास बनाए हुए पुराण है, 18 पुराण है, बहुत विलक्षण बातें है, और वे अपने कल्याण के द्वारा प्रसारित भी हो रही है। अभी कूर्म पुराण अंक निकला है, वो अभी वितरण नहीं हुआ है, मेरे पास नमूना आ गया है, बहुत सुंदर दिखला है। ऐसी सब बातों में छोटे छोटे रूप में और बहुत विशेष बातें भगवद गीता में है। 700 श्लोक, इन श्लोकों में कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, भक्ति योग, राजयोग, सब खास करके 4 योग है। कर्मयोग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है, खास उद्देशन है। उस खास में भी एक एक में बड़ी बड़ी विलक्षणता है, बड़ी बड़ी अलौकिकता, बड़ी बड़ी विचित्रता है। तो गीता के अनुसार अपना जीवन बनाया जाए तो निहाल हो जाए। जैसे गीता में विचित्रता है, ऐसे ही एकादश स्कंध में है। ये भगवद गीता है, वो उद्धव गीता है। भगवान उपदेश दे, उपदेश देने वाले एक ही है। भगवद गीता का उपदेश भगवान कृष्ण भगवान का है, वहां भी कृष्ण भगवान का ही उपदेश एकादश स्कंध में, परंतु वो उद्धव जी को दिया है या कृष्ण को दिया है, इन्हें अर्जुन को दिया है। तो अर्जुन को दिया तो अर्जुन को देने पर भी नाम भगवद गीता है, वहां भगवान ने उपदेश उद्धव जी हो तो उसे नाम उद्धव गीता है, इनका अर्जुन गीता नहीं है, उसका नाम भगवद गीता नहीं है। मतलब क्या है, ये भगवद गीता है, ये भगवान ने अपने मन से कही है, भगवान के कहने की मन में आ गई, बोलने की मन में आ गई, इस वास्ते भगवान ने उपदेश दिया। वह मौका तो था नहीं, मौका तो था युद्ध का, लड़ाई का मौका था, पर भगवान के मन में आ गई, इस वास्ते ये भगवद गीता है। मन में कैसे आ गई, हम कैसे तो भगवान जानेंगे, कैसे उनके आयु मानेंगे, पर भगवद गीता के पढ़ने से दिखता है ऐसा। अर्जुन बड़ी शूरवीरता से कहता है कि महाराज ये आरंभ होता है अथ व्यवस्थिता दृष्टा था 20 श्लोक। एक पहला श्लोक अध्याय तो लोग मानते ही नहीं, गीता का उपदेश तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से हुआ है। पहले कैसे हुआ, भगवद गीता सु उपनिषद सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्र कहते हैं श्री कृष्णार्जुन संवाद है। तो कृष्णार्जुन संवाद कहाँ है पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय के 11वें से उपदेश शुरू होता है भगवान का। पहले 3rd-4th दो अध्याय, दूसरा 3rd दो अध्याय कहे, दो श्लोक कहे दूसरे अध्याय में। पर पहला अध्याय कैसे है, तो पहला अध्याय खास है, संजय रे अथ व्यवस्था अथ यहाँ से सिखाती हुई और अंत में इत्यम वासुदेव से इति का इत्यम वासुदेव से बाद महात्मा संवाद में मधुत गुरु वैष्णव तो संजय ने अथ कहकर इति तक ये भगवद गीता ग्रंथ है। तो गीता ग्रंथ में क्या हुआ अथ व्यवस्था दृष्ट दोनों सेनाएं खड़ी हो गई युद्ध की तैयारी है प्रवृत्ति शस्त्र संपाते शस्त्रों का बस चलना शुरू ही होने वाला था क्योंकि बाजे बज उठे युद्ध होता है तो बाजे बढ़ते हैं तो भी अब जोर से युद्ध हो जाए तो बाजे बज उठे तो बाजे बज उठे शस्त्रों की तैयारी हुई तो पहले जब से तैयारी हुई उस समय में दृष्टवा तो पांडवानिकुर्योधन सदा आचार्य संग दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य महाराज के पास गया आरंभ में और यहाँ पर युद्ध होता है तो यहाँ पर अथ व्यवस्थिता दृष्टवा धारा शांत पवित्र में प्रवृत्ति शत्र संपादित निरुद्धि में पांडव अर्जुन ने धन उठाया दुर्योधन तो गया द्रोणाचार्य के पास में और ये आचार्य से दुनिया के आचार्य भगवान कृष्ण और भगवान से कहता है धनुष उठाकर के वो सेना दिखाता है वो भी कहता है दुर्योधन तो सेना दिखाता है द्रोणाचार्य को और अर्जुन कहता है कि महाराज आप दिखाइए सेना दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कीजिए मैं जरा देखूं तो देखने का उत्साह था उन मन में किस्मत को लेकर गए कई मैया सहयोग जब अस्मिन रण इस रणोद्योग में मेरे साथ दो हाथ करने वाला कौन है देखू भल मानसा हूँ युद्ध दुष्ट दुर्योधन की बुद्धि को देखते नहीं दुर्बुद्धि उस दुर्बुद्धि के दुर्योधन के पक्ष में आकर राजा लोग युद्ध में बड़े अवतावले हो रहे हम युद्ध करेंगे तो मैं देखू कैसे गए ये आज बड़ी शूरवीरता से अर्जुन कहता है दोनों सेना बीच में खड़ा हो सैन्यों मतंग रथन स्थापे मध्य रथन स्थापे में अच्युत अच्युत वहां से खड़ा हो बीच में तो भगवान ने विषय किया सैन्योर स्थापित रथोत्तम दोनों सेनाओं के बीच में तो बीच का मतलब ऐसे तैयारी थी जहां से शस्त्र अस्त्र गोला बाण आदि जोर से चल सके ऐसे निशान पड़ सके जैसे खड़ी थी ऐसे सेना सब दोनों सामने सामने तो भगवान ने रथ को खड़ा किया बीच में मानो यहाँ तो यहाँ भी बीच में और यहाँ भी बीच में तो मध्य भाग में मानो चौड़ी सेना है उसके भी बीच भाग में अलग अलग सेना है उसके भी बीच में वहां रथ खड़ा कर कहा समेता कुरु पक्ष कहा कि तुम कौर कुरुवंशियों को देखो भगवान ने बड़ी चतुराई से भी बात की ये भगवान के मन में थी ऐसा मालूम होता है पूरी तो भाई भगवान जाने में पता नहीं पर चार ऐसी दिखती है कुरुन पश्य कहा दुर्योधन ने धारत्रासन पश्य ऐसे नहीं कहा युद्ध करने वाले है उन कुरु वंश को कहा तो कुरु वंश में सब आ जाते हैं कौरव और पांडव लोग कहलाते हैं तो कौरव कहलाते हैं कुरु वंशियों के पास में राज्य रहा इस वास्ते कौरव कहलाते हैं ये पांडव पंडु की संतान पांडव कहलाते हैं वास्तव में पांडव और धारतराष्ट्र है ये लड़ने वाले पांडव और धारतराष्ट्र उस वंश में करीब हो जाते हैं तो धारतराष्ट्र पशु नहीं कहा दुर्योधन पशु ऐसा नहीं कहा कुरुन पशु ये कुरुन पश्चिम में एक जादू भरा हुआ है हमारा कुरुवंशियों को देखो तो कुरुवंशी की तरफ दृष्टि जाते ही अर्जुन का भाव बदल गया उसने देखा ये तो हम सब भाई भाई है एक वंश गए हैं जब आपस में राज्य के विषय लड़ाई हुई है कलह हुई तब तो ये बात है कि ये हमारा राज्य को लेना चाहते हैं हमारा हिस्सा भी लेना चाहते हैं इस तरह लड़ाई होती थी परंतु वो लड़ाई में देखा तो कुरुवंशियों को देखो तो कुरुवंशी तो द्वंद्व ही है कौरव भी कुरुवंशी, पांडव भी कुरुवंशी, कुरु तो सब है। तो वो देवती बिचारा विश्व मंग स्वजन कृष्ण, ये दृष्टवती माया ना, दृष्टवा तो पांडवा ने गम युद्ध अथब व्यवस्था दृष्टवा और दृष्ट के लोग मानूस दृष्टवा हाँ दृष्टवा तीन दृष्टवा पैदा दिया। तो अपने कुटुंबियों को देखो, कुटुंबियों को देखा तो मोह आ गया, तब कहा युद्ध तो नहीं करना चाहिए, कुटुंबी मर जाएंगे, हमारा कुटुंबी मरेगा, इधर मरेगा तो कुटुंबी, कुटुंबी उधर कुटुंबी, नुकसान तो हमारे एक घर में होगा, दोनों ही धोनी हो गई मनुष्य गए। तो ये भगवान ने कहा तुम्हें तो बात पैदा हुई, क्या तुम महाराज व्याकुल हो गया, युद्ध में नहीं करूंगा, पिछाई भागी बड़ा शोक संगना हो। तो ये भगवान के कहने की बात हमें आई, इस बात से इसका नाम भगवद गीता है। वहाँ उद्धव जी ने पूछा है, उद्धव जी ने कहा इस बार उद्धव गीता उसका नाम है। तो ऐसे बहुत विलक्षण है, उद्धव गीता भी बहुत विचित्र गीता है, ऐसे आगे भी कृष्ण भगवान गीता है, उत्तर गीता है, अश्वमेध पर्व में महाभारत में उसके 36 अध्याय है, परंतु वो इतनी प्रसिद्ध नहीं हो, जानते नहीं क्या है क्या नहीं है, पता ही नहीं लोगों को। इस गीता में कुछ बहुत विलक्षण अलौकिक विलक्षणता पर, क्यों मूल में भगवान के मन में पैदा हुई नहीं ये बात कहने की, इस वास्ते बहुत विचित्र ग्रंथ है, बड़ा अलौकिक ग्रंथ है, विचित्र विचित्र बातें इसमें हमें देखने मिलती है। कर्मयोग भी इतना विलक्षण, ज्ञान योग भी इतना विलक्षण, भक्ति योग विलक्षण नहीं क्या है, बहुत अच्छा अनुभव है। उसी अनुसार जीवन बनाया जाए तो निहाल हो जाए। इसमें खास बात क्या है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, महात्मा गुणातीत को भी महात्मा कहा है, सतपज्ञ को भी महात्मा कहा है, भगवत भक्त को भी महात्मा कहा है, योगी को भी महात्मा कहता कहा है। महात्मा शब्द भले ही बोलते सिद्ध पुरुषों के लक्षण, तो 6 अध्याय के आरंभ में योगी के लक्षण बताए हैं, कर्म योगी के सिद्ध पुरुष के, ज्ञान योग के 13वें अध्याय में बताए हैं, गुणातीत खास 14 अध्याय में कहे हैं, 12वें अध्याय भगवत भक्ति के दर्शन बताए हैं, फिर 7वें अध्याय में जो 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया उसमें कहा वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ वासुदेव है ऐसा जिसका अनुभव है वो महात्मा दुर्लभ है। तो ज्ञान योग के लिए दुर्लभ नहीं कहा, कर्म योग के लिए दुर्लभ नहीं कहा, ध्यान योगी को दुर्लभ नहीं कहा, और स्थित पर क्या किसी लिए मतलब नहीं आया। वासुदेव सर्वम समात्मा सदुर्लभ, तो वो बात यहाँ पर आई। अभी जो सार संग्रह मैंने पढ़ा, कर्म सा कर्मणा मनसा दृष्टिया गृहत्य निर्गिरी अहम एवं नमत्व यदि बुद्ध दुर्गंधा, सार संग्रह में भागवत का पहला श्लोक ये लिखा है, 13वें अध्याय का 2 श्लोक है। तो कर्म से मन क्रिया से, कर्मणा मनसा और दृष्टिया, क्रिया से हम देखते हैं सामने, इंद्रियों से हम देखते हैं, मन से चिंतन करते हैं, दृष्टि से देखते हैं, तो क्या है कि हम एव अनमत्तो मैं ही हूं, मेरे सिवाय कुछ नहीं है, इतनी बात निश्चित बात। तो वासुदेव और सर्व ये बात बताई, कर्मणा मनसा दृष्टिया गृहते अंधेरे बिंदी, और इंद्रियों से सूंघने में आता है, देखने में आता है, सुनने में आता है, चखने में आता है, स्पर्श करने में आता है, चिंतन करने में आता है, निश्चय करने में आता है, जितना ही आता है। भागवत में तो रोमों को भी इंद्रिय बताया है, पेट को भी इंद्रिय बताया है, तृप्ति को सब विषय बताया है। तो जितने इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है वो अहम ही मैं ही मैं हूँ, क्या वासुदेव सर्वम, हम जो देखते हैं वो वासुदेव है, जो सुनते हैं वो वासुदेव है, स्पर्श करते हैं वो वासुदेव है, और रस लेते हैं वो सात देव है, स्पर्श करते हैं वो सात वासुदेव है, मन से चिंत करते हैं वासुदेव है, वाणी से बोलते हैं वासुदेव है, जिस किसी से हम ज्ञान जो कुछ करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं, वह सब परमात्मा ही परमात्मा है। ये दोनों बताया भागवत, भागवत में गीता में दोनों में ये बात बताई, तो सब कुछ वासुदेव। इसमें क्या विलक्षणता आ जाएगी कि इसमें मतभेद नहीं होगा, दूसरे मतभेद हो जाए विशेषाद्वेद मतभेद होगा, इसमें वासुदेव सब मतभेद क्या हो, सब वासुदेव सब कुछ वासुदेव परमात्मा परमात्मा। तो ये एक दृष्टि है बहुत ऊंची बड़ी श्रेष्ठ। इस वास्ते अब एक बात कहता हूं, साधक होते हैं उनके साधन करने की लगन होती है, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, नम्रतापूर्वक कहना है, कह दो कहना कह दो चाहे प्रार्थना कह दो, अभिमान आता है कुंभ हुकुम कह दो आज्ञा कह दो, बड़ों की बात होती है। बात एक ही है, निवेदन ये करना है कि जो आप कल्याण चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं और सुगमता से चाहते हैं और जल्दी चाहते हैं, तो उसके लिए ये बात एक बहुत मार्मिक है, वासुदेव सर्वम। सच्ची जिज्ञासा होगी तो इस बात को वो पकड़ लेगा, और पकड़ लेगा तो निहाल हो जाएगा। पकड़ने में देरी तभी होती है जब आपकी सच्ची जिज्ञासा नहीं है, सच्ची मुमुक्षा नहीं है, सच्चे हृदय से ये मेरा कल्याण ही हो जाए नहीं है, तो वो नहीं पकड़ पाएगा। तो वे भी अगर पकड़ ले तो वे सच्चे हो जाएंगे। सच्चे जिज्ञासु, सच्चे मुमुक्षु, सच्चा साधक होगा वो पकड़ेगा, परंतु जो इसको पकड़ लेगा वो सच्चा हो जाएगा। चाहे सच्चा होकर पकड़ो चाहे पकड़ कर सच्चे हो जाओ, आपकी मर्जी है। ऐसी विलक्षण बात है ये कर्मणा मनसा दृष्टिया की ऐसी बढ़िया बात है, जल्दी कल्याण करने वाली चीज है। तो बहनों से भाइयों से सबसे प्रेम से कहना है किस बात को आप पकड़ रहे हैं। तरह तरह की युक्तियां है, तरह तरह की पद्धति है, तरह तरह के संप्रदाय है, तरह तरह के उपदेश है, तरह तरह के गुरु हैं, तरह तरह की बातें हैं, सब बातें आदमी जान नहीं सकता है, पर एक बात ऐसी बढ़िया है सबसे श्रेष्ठ है, जितनी मैं बातें बताई संप्रदाय बताए उन सब में श्रेष्ठ वासुदेव सर्वम। तो भगवान कहते हैं मन से वचन से वाणी से अन्य इंद्रियों से जो आपको देखने में आवे, जो सुनने में आवे, जो समझने में आवे, जो ध्यान करने में आवे, जो निश्चय करने में आवे, सब परमात्मा है। ये महात्मा सबसे दुर्लभ है, सबसे ऊंचा ये साधन सिद्धि है। ये आरंभ से अभी से शुरू कर दें, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, परमात्मा है, अनेक रूप से, उनके रूपों का अंत नहीं है, अनेक रूपों से वो एक ही परमात्मा बन गए। आप अकेले सब कुछ नाम दे दो, संसार संसार नाम दे रहा है, बन गए आप अकेले सब कुछ, उस सब कुछ आप बन गए, आप स्त्री बन गए, पुरुष बन गया, वृक्ष बन गया, पशु बन गया, पक्षी बन गया, जल सर बन गए, थल सर बन गए, नव सर बन गए, कितने ही बन गए जिनका कोई अंत नहीं है, गिनती कोई कर नहीं सकता है, इतने रूप धारण किए, परंतु सार क्या है, एक परमात्मा है। जैसे खांड के कई खिलौने बन जाए, मकान बन जाए, छतरी बन जाए, गंदा बन जाए, चिड़िया बन जाए, कई तरह के बन जाते हैं, दिवाली बन जाते हैं, पर ये खांड है। सोने के कई गहने बन जाते हैं तो उनका रूप अलग अलग होता है, आकृति अलग अलग होती है, बिना और जड़ने से पूरे रंग भी और देखा हो जाता है, और उपयोग अलग अलग, तोल अलग अलग, मूल्य अलग अलग, परंतु सोना एक है, जितने सोने के गण है उतने सोना एक है। ऐसे लोहे के अस्त्र शस्त्र अनेक बनते हैं, मन अनेक बनने पर भी लोहा एक छुरा बन जाए, तलवार बन जाए, भाल बन जाए, कई तरह के अस्त्र शस्त्र बनते हैं, बर्तन कई तरह के बनते हैं, खेतों में काम करने के औजार कई तरह के बनते हैं, लोहार सुनार और सुतार इनके जो औजार बनते हैं वो तरह तरह के बनते हैं, पर लोहा एक है, एक ही लोहे के बने हुए सभी है। ऐसे मिट्टी के बर्तन एक ही है, कोई ढकनी है, कोई मटकी है, कोई सरोवा है, कोई सरोवरा है, ऐसे नया नया नाम, नया नया आकृति, नया उपयोग, परंतु सब एक मिट्टी है। ऐसे सूत के कई कपड़े बन जाते हैं, कई रंग, कितने रंग है, कितने तरह के सूत है, पर सब मिट्टी है, सब रूई है, मिट्टी है, मूल में मिट्टी है, जमीन मिट्टी है। ये जितने दिखते हैं लकड़ियां दिखती है, कपड़े दिखते हैं, शरीर दिखते हैं, सब एक मिट्टी है, एक मिट्टी, सबको इकट्ठा बारो एक चीज हो जाए, राग हो जाए मिट्टी, एक ही मिट्टी, एक ही। इस तरह से अनंत ब्रह्मांड है, वो संसार एक है। क्या वासुदेव, पहले एक परमात्मा थे, अंत में एक ही रहेंगे, और बीच में अनेक बने हैं, अनेक बने हैं तो एक है, एक है तो अनेक है, अनेक में एक है, एक में अनेक है, सब कुछ वासुदेव है। यदि बुद्धि दो, इसको समझ लो, इसको धारण करो, ये भगवान कहते हैं। तो अगर आपका विचार हो और कल्याण चाहते हो तो आज से ये शुरू कर दे, ये थम्बाली के परमात्मा है, कबा दिखे परमात्मा है, मंडप दिखे परमात्मा है, पशु पक्षी दिखे परमात्मा है, हवाई जहाज दिखता है, रेल दिखती है, मोटर दिखती है, समुद्र दिखता है, जल जल दिखता है, कहीं पशु पक्षी दिखते हैं, कहीं मिट्टी मिट्टी दिखती है, अस्त्र शस्त्र दिखते हैं, मकान तरह तरह के बने हुए, बम्बई जैसे शहर में कितने तरह की डिजाइन है, क्या बात है, कितने तरह के बने हुए, सब बने हुए, सब सब एक मिट्टी है। तो मकान देखने चलो, मकान में क्या देखोगे, पत्थर है, ईंट है, चूना है, सीमेंट है, लकड़ी है, लोहा है, यही तो है, ये बनकर देखकर तरह तरह के बना दिए है, चीज तो यही है। ऐसे एक परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए हैं। सज्जनों, अगर ये मूल बात को पकड़ रहे आप, हम सब लोग करें, आप भी, मैं भी, सभी इस बात के ठीक ध्यान कर ले, निहाल हो जाए, ये जितने जितने संप्रदाय है सबकी सब अंतर्गत आ जाए और गीता का सिद्धांत असली आ जाए, निहाल हो जाए। सब महात्मा शुद्ध दुर्लभ, ऐसा कोई महात्मा है नहीं, सबसे अत्यंत दुर्लभ महात्मा, इससे ऊंची स्थिति कोई हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं, स्वयं भगवान कहते ऐसे संत को दुर्लभ बताया और अपने को सुलभ बताया भगवान ने। अनन्य चेता सरतन यो मां स्मृति नित्य स सस्या, हम सुलभ है पार्थ, उसके लिए मैं सुलभता से मिल जाता हूँ। भगवान सुलभ है, परंतु ऐसा महात्मा दुर्लभ है। बहु नाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सातवें अध्याय का 19वां श्लोक है, चतुर्विधा विद चार पता है, हार दो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, सब उदारा सर्वे मिलते, उदार सबके सब उदार है, परंतु वासुदेव सर्वम सब आत्मा शुद्ध। और वो क्या है, जो देखने में आवे, जो सुनने में आवे, जो समझने में आवे, जो चखने में आवे, जो सूंघने में आवे, जो चिंतन में आवे, जो निश्चय करने में आवे, आपके जो कुछ सामने पड़े और सामने पड़े मन से ही सुन ले, कान से ही सुन ले, स्वर्ग है कि नरक है, क्यों है वो राजा, जो आपके इंद्रियों देखना हो, जिधर आपकी दृष्टि जाए, चाहे मन की दृष्टि जाए, चाहे बुद्धि की दृष्टि जाए, चाहे इंद्रियों की दृष्टि जाए, किसी बात में जो कुछ देखना वो सब परमात्मा है। इतना सुगम और बढ़िया साधन कोई नहीं है। अयं ही सर्वकल्पा नाम शुद्धि चेनो मतो मम, ये छोटी सी पुस्तक आदि जैसे लिखा है। सर्व जितने साधन है सब साधनों में स्थिति सबसे श्रेष्ठ एक परमात्मा ही परमात्मा है, एक परमात्मा ही परमात्मा अनेक रूप से। कोई मतभेद नहीं होगा, कोई संप्रभेद संप्रदाय भेद नहीं होगा, कोई व्यक्ति भेद नहीं होगा, सिद्धांत भेद भी नहीं होगा, ऐसी बात कही है। सब परमात्मा है। जैसे कोई एम ए होकर के एबीसीडी सीखे, इस तरह की बात है। सब परमात्मा है, ऐसे समझ में जप करू, ध्यान करू, सत्संग करू, ये करना है ना, ये तो एबीसीडी सीखना है और ये आचार्य हो जाना है, एम ए हो जाना है, आचार्य होकर के और भरतमाला सीखना है। परमात्मा है, इसमें संदेह नहीं है। बहु नाम जन्म नाम अंतिम, बहुत से जन्मों का अंतिम जन्म, बहुत जन्मों का अंतिम जन्म क्या है? मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म के बाद में अपने जन्मों का अंत हो गया। अब अगर क्या होगा तो भगवान ने कहा कि हमारी तरफ से कुछ नहीं, मुक्ति कल्याण अंतिम पूरा जन्म हो गया। अब यंग यंग वापी स्मरण भाव तंत्र गरम तन तमेटी कौन थे सदा तदभाव। अब स्वतंत्रता दी कि अंत समय में जिस जिस का चिंतन कर जाएगा उसी में कर जाएगा। कैसी बात बताई, भगवान की तरफ से जन्म समाप्त है, मनुष्य जन्म हो गया, विश्वास में सब कल्याण हो गया। अब जिस तरह चिंतन करता जाएगा वैसे हो जाएगा। भरत मुनि के चिंतन अंत में हिरण का हो तो हिरण का जन्म हो गया। ऐसे यंग वर्जिश किसी सर्वेश मांग सु, मेरा स्मरण कर और काम कर और स्मरण मेरा कर। बहनों माता रसोई बनावे तो रसोई में सब भगवान है, तवा भी भगवान है, चूल्हा भी भगवान है, चिमटा भी भगवान है, कुर्सी भी भगवान है, बर्तन भी भगवान है, थाली भी भगवान है, लोटा भी भगवान है, देने वाले भगवान है, बनाने वाले भगवान है, बनने वाले भगवान है, भोजन करने वाले भगवान है, साग बर्तन भगवान है, लेने वाले भगवान है, देने वाले भगवान है, आने वाले भगवान है, जाने वाले भगवान है। इतना सुगम, कोई नया करना नहीं पड़े, प्राणायाम चढ़ाना नहीं, एकांत में जाना नहीं, कोई साधु बनना नहीं, केवल दृष्टि बदल देना, भावना में संसार आपने करता है। तो जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मुरली की तैसी, भावना में समझ गए तो भावना फिर कमी क्यों रखे? भगवान है साक्षात, ये जितना मंडप बनाए भगवान है, ये पशु पक्षी भगवान है, ये मोटर चलती है, साइकिल चलती है, पैदल चलते है, टांगा चलते है, रिक्शा चलते है, सब भगवान है। ये देखने की बात करते हो, करने की बात ऐसा करो ऐसा ना करो वो मानो, करने में अलग अलग बात है, व्यवहार में अलग अलग होगा। भोजन करने की चीज, खाने की चीज खाने की होगी, जूती पहनने की चीज होगी, तो उनका उपयोग ठीक ठीक करो, परंतु है परमात्मा। जूती भी परमात्मा है, भोजन भी परमात्मा है, कपड़ा भी परमात्मा है, गहने भी परमात्मा है, लकड़ी भी परमात्मा है, कपड़ा भी परमात्मा है, व्यवहार यथा योग्य करो। क्यों सोने के गहने होते हैं, पैर में रखने के और होते हैं, कमर में मारने के दूसरे, गले में और होते हैं, नाक में और होते हैं, कान में और होते हैं। एक सोना होते हुए भी उसे उपयोग अलग अलग होते हैं। ऐसे मिट्टी के बर्तन भी अनेक होते हुए उपयोग अलग होते, ऐसे इनका उपयोग अलग अलग करते हुए सब सोना गणों में हम सोना देखते हैं, गणों को देखते हुए भी सोना देखते हैं, सोना देखते हुए भी गणों को देखते हैं, सोना देखते हुए भी गणों को देखते हैं, गणों को देखते हुए भी सोना देखते हैं। ऐसे संसार को देखते हुए परमात्मा को देख गए, परमात्मा देखते हुए संसार को देखे, लोहे के तरह तरह के शास्त्र पड़े हुए, उन बने हुए लोहों को देखते हुए भी शास्त्र रूप से अलग अलग देखे, शास्त्र रूप को अलग अलग देखते हुए भी लोहे रूप से देखे, प्रयोग अलग अलग हुआ, उपयोग अलग अलग हुआ, काम अलग अलग हुआ। ये शरीर बने हुए हैं, कपड़ा बने हुए हैं, ये बड़े बड़े बने लकड़ी बने, कांच बने, मकान बने हुए, अलग अलग अलग अलग स्वभाव, लोहे का और ही स्वभाव है, लकड़ी का और ही स्वभाव है, तो कपड़े का और ही स्वभाव है, पर अनेक स्वभाव होते हुए मूल तत्व एक मिट्टी है। एक विज्ञाते सम विज्ञातम भवति, उपनिषदों में आता है कि मिट्टी के बर्तनों को जानते हैं, तीन दृष्टांत दिया वहां उपनिषद में, तीन दृष्टांत दिया है, एक सोने का दिया है, एक लोहे का, एक मिट्टी का। मिट्टी के बर्तनों को देखते हुए सब बर्तन तरह तरह के कार्य, तरह तरह के आकृति, तरह तरह की छोटा मोटा अनेक, परंतु एक मिट्टी है। एक विज्ञाते सर्व विज्ञातम भवति, ऐसे लोहे के अस्त्र शस्त्र कई है, लोहा देखने पर लोहा है, मौत हो जाएगी। कैसे सोने के बने गए, सोना लोहा मिट्टी, ये तीन दृष्टांत दिए। अब आप जितने दृष्टांत रहे लो, सब कुछ मिलकर एक है, एक ही अनेक है। अगर ये बात मान ले आप, समझ मत आओ, केवल स्वीकार कर ले और देखना शुरू कर दे, राग द्वेष होते हैं कि कहा था राग द्वेष, तो सब जगह इसको देखना शुरू कर दे। यही बात मनसा भसा दृष्टा देते अहमेव, अहमेव भगवान के मैं ही हूँ, मैं ही, मैं मत तो अन्य, मेरे सिवा कोई दूसरा है ही नहीं, आवे कहाँ से। भगवान ने सृष्टि रचना की तो एक ही अनेक रूप से बने, अब एक ही अनेक रूप से बने तो तुझे आवे कहाँ से, वो ही है। तो ये सबसे बढ़िया चीज है, सबसे उत्तम चीज है, और परम सिद्धि की प्राप्ति करने वाले सब महात्मा सुदुर्लभा, ये द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत जो बनने वे महात्मा है, उनसे कब नहीं रहेगा, तेज बनेगा जो कब नहीं रहेगा, ये भेद नहीं रहेगा, उनमें मतभेद होता है, इसमें मतभेद नहीं होगा। बड़ी सीधी बात है, कुछ मत करो, देखो देखते रहो भगवान है भगवान है, सुनते रहो भगवान है भगवान है, भोजन करते रहो भगवान है, भाई विश्वभक्त कौन के प्रभा जी, रस आता है ये भगवान है, सुनने में शब्द आता है भगवान है, देखने में आता है भगवान है, स्पर्श में आता है भगवान है, जो आप उसमें सब भगवान है, व्यवहार यथा योग अलग अलग, स्त्रियों का अलग है, पुरुषों का अलग है, ब्राह्मणों का अलग है, क्षत्रियों का अलग है, वेश जाति का अलग है, वेश जाति में उस वाला अलग है, मायूसी का अलग है, गंध वाला अलग है, इनका अलग अलग है, परंतु तत्व से क्या है, परमात्मा एक परमात्मा, ये खास बात। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात बहुत बढ़िया। ये हंस भगवान के उपदेश है, हंस गीता है, ये हंस गीता तेरहवां अध्याय में, ग्यारह स्कंद तेरहवां अध्याय में भगवान ने उपदेश दिया है। शनकादिको ने पूछा ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी को जवाब नहीं आया, तो हंस पूछा है भगवान, अपनी अपनी इच्छा से, पर याद किया ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी कर्म भी नहीं, वो कर्म भी लिखा वो संसार रचना में लगे हुए थे धंधे में, इस बार जवाब नहीं आया, जवाब नहीं आया तो भगवान को याद किए, तो भगवान राम स्वरूप से आए, तो वे छोटे से छोकरा सरगा दी पांच पांच वर्ष दंगड़िया बाबा पूछ रहे, ब्रह्मा जी को जवाब नहीं आया, तो ब्रह्मा जी भेज भेजती हो जाए ना, ब्रह्मा जी के पुत्र मानस के पुत्र कैसे प्रश्न, बड़ा सुंदर बड़ा सुंदर संवाद है। तो हंस भगवान का वचन है, महाराज ने याद ना दिया, महाराज हंस भगवान का वचन भगवत वचन है, नारायण नारायण नारायण नारायण।